گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 125. گل‌های رنگارنگ کرده شبی بر سر کویت گذری، نیبوی خوشت به من رسیده سحری، نیافته از تو اثری یا خبری، عمرم بگذشت بی تو آخر نظری. با ترانه ای از فخرالدین ابراهیم عراقی، سپس کلامی موزون از مولانا آغاز سخن می کنیم و آنگاه بیتی چند از قلندری چون حبیب خراسانی، سپس نظمی از صفا آمیخته به آهنگی که اثر هنرمند ارجمند محجوبی با صدای لطیف مرضیه به سمع می رسانیم. هنرمندان ارجمند صبا، تجویدی و ورزنده ما را در تنظیم این برنامه یاری نمودند. ضرب از هنرمند همدانیان. مرده بودم، زنده شدم. گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. Thank you. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نیی، لایق این خانه نیی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نیی، رو که از این دست نیی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. که سرمست نیی، رو که از این دست نیی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. چه شب ها، چه شب ها، که از هیچ رات بدین چون لاله رازت را نگفتم، غمت را مردم و با که نگارا خدا را به جز خون جگر چون لاله در جام نیام مران از درگه خود گدای بینوارا منور کن زهور Thank you. دیشب به یاد دیشب به یاد چشم تو بیدار بودی دیشب به یاد چشم تو بیدار بودی مست از خیال باده سرشار شب در پناه خواهم شب در پناه خواهم به خرابات و صفدم اندر حجاب اندر حجاب خرقه و دستار بودی دستار بودی در طواف کعبه و هم در طواف کعبه و بتخانه گشتیم هم در شمار صبح و زنار زنار بودیم جای و آی جای چه شب ها، چه شب ها که از هجرت نخفتم، به دل چون لاله داغت را نگفتم، غمت را مردم و با کس نگفتم. نیامد نیامد سرانجامم، نیامد نگارا نگارا، خدا را به جز خون جگر چون لاله در جامم نیامد. مران از درگه خود گدای بینوا را، موسیقی مران از درگه خود گدای بینوارا منور کن ز حسنت شبی بز مستفاده. این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.